مختار والدن کو دو مولانا مفتی مجتبانی سے دور تفسیر قرآن دا ست نمبر کے ست پا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 20/7/2007 کے شعر جدید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاعاتی توید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دیمین چوک جانگیر روز سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ان کے پالون کے لئے اللہ نو دوے میسے کی دا انعام نوالے ترکہ حفا فدی کی وئی المربی لکل شئن ہوا اللہ تربیت کا ان کے پالون کے داریوسیز اگر اللہ نو درے میسے دا کہف نوالے تر سبا پوری نو پا دی که وی چه برکتی ام اللہ دی برکت سو کچه اللہ چه ده اکرل پیدا ام کو او بیای تربیت والا ام کو نو برکت پا کم واچو نو المبارک فی کل شئن هو اللہ مبارک او برکتی پاریو سیس که دی اللہ نو سلو رم ایسا چه برکتی اللہ دی نو مالک او واقدار ام سوک دی اللہ نو بیا وی مالک لکل شئن هو اللہ مالک دا هر یو سیز دے یو اللہ واکدار دے یو اللہ سوکم پا زورا دا اللہ نخلاصا ولو نشی کولے نو پا غی حصہ کی دو مسئلی دی مالکم دے اللہ او پا زورا دا اللہ نسو خلاصا ولو نشی کولے نا غی کی دو صورتنو کی الحمدو دا الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض بیار بسی ہوئی الحمدللہ فاطر السماوات والارض دو سورتوں کی الحمدللہ حال تا دو مسئلی دی نو دا سلور حصی دی دا سلور حصی راشا او پتی سورت فاتحہ کیو گو روز الحمدللہ صفتنا دی یو اللہ اول سے مشہور مراد خالق نو ذکر دا اللہ مراد تینا خالق نو الحمدللہ صفتنا دا خالق نو دا اول ایسر آلا دویم رب العالمین پالن کے دا مخلوقات دویم ایسر آلا نو الرحمن الرحیم مہربان ہے کئی او برکتنا چاہی نو دریم ایسر آلا نو مالک اللہ دے نو مالک یوم الدین سویم ایسر شوا سالو رما نو ارطول قرآن دے سرا جمع شکر جمع شو ام القرآن طول قرآن ور تراجمه کیگی دویمه طریقه تراجمه کیدلو چه طول قرآن دیتا پا کمه طریقه تراجمه کیگی نو دویمه طریقه تراجمه کیدو دو قرآن دادا چه قرآن که دو قسم آیاتو ندی دری قسمه سو قسمه دری یو قسم آیاتو نا چه دا عقیده سر تعلق لری دی ایمان سره دویم قسم آیتون آغا دی چه دا عمل سره تعلق لری چه سره؟ عمل سره او دریم قسم آیتون آغا دی چه آغا دا قیامت سره تعلق لری چه سره؟ قیامت سره سوشو دری ایمان عمل او قیامت سورت فاتحه تا گورا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دادا قیدی آیتون ایمان آیتون نو بیا دا قیامت آیاتونا مالک یوم الدین مالک یوم الدین دا قیامت مسلا نو درم آیاتونا دا عمل ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اللہ یواز استا بندگی کو دا بلچانا یواز استان امداد غوارو دا بلچانا نا نو طول قرآن و تراجمه شو کراجمه نشو عقیدہ عمل او قیامت بس درم طریقہ وام پلندونو بسته آغا دادا چه منگا ویلیو چه قرآن که سو مضمونو نو بیانیگی او آغا یر شودا منس که بگدیر رضی ہوتے گا نا اتا مضمونو نو پا قرآن کسی کی گی بیانیگی غش سو دی سالور او سالور نو کرانو کنا توحید دا اللہ یووالے پیغمبری کتاب او قیامت سالور داو کنا او سالور نور جہاد انفاق آداب و تنظیم اوز گورا توحید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دار توحید مسئلہ دا پیغمبرائی او دا کتاب مسئلہ پہ یو زیراری اہدنا الصراط والمستقیم کتاب صراط والذین انعمت علیہم پیغمبر صحیح دے کنا صراط والذین انعمت علیہم پیغمبر مسئلہ او دا قیامت سال ورما مالک یوم الدین مالک دور از قیامت سلور غٹی مسئلے پر صورت فاتحہ کے راڑے سلور خونو کرانے بھی کہنا چھ باچہ راشی نو کرو سر پخپلہ راضی اگر چھ کہ تفصیل کم نو راضی پکی خو بیا با برا برا گوری دا پریدا نا سلور وارا مسئلے آپ دیکی رادن نشوی یرا یو بل طریقہ دا تواما دیر لند دا دیر لند دا زمنگ استاسو در طول دن خلاص سدا چھ یو سڑے مسلمان کی گی نو پا کم کلیم مسلمان کی گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ در طول قرآن خلاصہ دا کنا یار در طول قرآن خلاصہ دا تر دور پلندو واما دیر پلندو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ ویسا شیخ سوئی چھو سیلی رحم اللہ فرمائل چھ در طول قرآن لند خلاصہ بابا سب سے رشتہ توڑ رب سے رشتہ جوڑ طول قرآن دا دو ٹکو کی را دن نا دے توڑ او جوڑ کی سو کی توڑ او جوڑ لا الہ دا اللہ توڑ دے کنا او اللہ کس دے جوڑ دے نو فاتحی تا گورا چھ سنگ توڑ دے او سنگ پا کس دے جوڑ فاتحہ کیوں توڑ دے ام پا کس دے جوڑ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ دا ټول جوړ دی تر دې ځای پورې جوړ نو ورپسې ټول غیر المغضوب عليهم ولا الضالين الله د گمراه او بدره لار را تمخیا الله د غضب شو لار را تمخیا دا ټول قران خلاصه سوره فاتحه کې ده دی یو نم دے حدیثو کے راغلے دے سورت السوالات سورت السوالات دو موس سورت آغا سورت چا منس کے لسترے کی گی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چا اللہ رب العزت وی چا اللہ وی قسمت السوالات بینی و بین عبدی ما دا سورت فاتحہ تقسیم کردے دا دا الحمد میں ویشل دا تقسیم مانا سا دا پختو کے ویشل دا می ویشل دا د ځان او د بنده ترمیانزا بینی و بینا عبدی دا زما او د بنده په منځ کې تقسیم دا وی تقسیم د صورت د کم ځای نه راغوي دا الله کړی دی خخه پکې کما الله وی ما ویشل دا نو سوې سي د فاتحه دا الله په تقسیم باندې درې سي دا یو ایسا یوازې د الله دویم ایسا یوازې د بنده او دریم ایسا د الله او د بنده شریکا اول چی اواز دا اللہ دا تر مالک یوم الدین پوری دیمچ دا اللہ دا بند شریک دا ایاک نعبد و ایاک نستعین بندہ عبادت کئی نو چالے کئی اللہ بندہ مدد غواڑی نو دا چانے غواڑی دا اللہ نا دا اللہ دا بند شریک تی صحیح دے کنا نو اوس چی غواڑی نو یواز بندہ غواڑی اللہ دا چانے سشے غواڑی نا نو اہدنا الصراط والمستقیم دا یواز دے چا دا بندہ نا دا سورت و صلات نورم گن نمون دی او گن طریقی دی زان لو گو رئی القطوف الدانیا او شو قرآن رحمه اللہ سمت الدرر کی اوم دا دی سورت چا سنگ تفسیر کردے دا سبل چانہ دے کردے زبردست طریقی سرا پا سمت الدرر کی دا دی سورت تفسیر شوی دے نو دا در ربط پا زیبانی منگ ذکر که فضیلت دو صورت او نمون دو صورت مرکزی مسئله دو صورت دو صورت فاتحی مرکزی مسئله سدا مرکزی مسئله ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دو صورت فاتحی مرکزی مسئله دا سکم مسئله مرکزی دعوه گو رخا یو بل طریقه بم در جمع که دلو راشی نو پنج بشی بیاوم صحابه وی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی وی لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم دا هر یو سیز یو نچوڑی او یوائی خلاصی دا قرآن خلاصا اغا و سورتو ندی چه دا غی پسر که حامیم راغ لده ولباب الحواميم فتح الله مخلصين له الدين او در طول حواميم او سورتون خلاصه صدا چه فتح الله مخلصين له الدين رامدد که یو الله یوازه که ان کی اغلا تابداری نبل چا تابداری بنا که یوازه دا اغلا تابداری بنا که مخلصين له الدين یوازه که ان کی اللہ لتابداری بسراشا اقا یو خبر په سورت فاتحه کې دا ایاک نعبد و ایاک نستعین اقا خبر بیا چاله ټول قران خلاصه شو حوامیم او دا حوامیم خلاصه شو فد الله اوکه په کوم ځای کې شو په فاتحه کې ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد ولې ګنور وګدای نور لاند کې خیر دې دینا د دین لاند با بسم الله کی با دې با معنی دا شرمیا تامل ووم ویلې دا با وی البا اول الاستعانه با د چا د پاره راځي د امداد غوښتل د پاره نو بسم الله استعینوا باسمه خاصتا یواز د الله په نوم امداد غواړي د بل چا په نوم نه یواز د الله په نوم امداد غواړي د بل چا په نوم باندې نه ایا کنا عبدو خبر چاله ورسیدا بسم الله لا او په بابا نه سوټ کی درې دی کنه یو العلم نقطه کثرها الجاهلون علم خو یو ټکیو یو ټکی دی با ته ټوله خبر را غونډه شو ټوله خبر بالا را لاله نو دا د دې صورت مرکزی مساله دا ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین یکی آواز استان امداد غواړو یکی آواز استا بندگی کو دبل چانا او یواز استان امداد غواړو دبل چانا نا په دې دلایل په کار دی کنه نو الحمدلله زکه استا بندگی کو چې الحمدلله صفاتون ټول استا دی زکه استا بندگی کو چې رب العالمین زکه استا بندگی کو چې الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا باغی وانه دلائل او خلاصه دو سورتم دادا چی یا کنابود و یا کنستائین دا داوه دا او بده وانه دلائل یاره دی سورت یو نم ده اگر آنه پاتی کی گیا غوام نو تعلیم المسئله دا و دی سورت خلاصه مشی تعلیم المسئله تعلیم الدعا د دوا چل چې دا الله نه غواړي الله ډیر مهربان دی یقیني خبره ده اول سړی ته وی زمانه غواړه نو بیا سړی ته وی څنګه بارانه غواړي ها نو د غوښتو چلوم سګه زداکا نو بیا وی چې د غوښتو چل زداکا نو سبا غواړي ها مې دارانه غواړه قیمتي شهرانه غواړه بي قیمته رانه نه غواړي دا الله درهم انتها ده الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب الله نه چې نه غواړنه الله خپکیږي ا د بني ادم نه چې غواړنه دې سکیږي خپکیږي نو دا الله نه چې نه غواړنه الله په خپکیږي نو الله وي زمانه غواړه اوس غواړي نو د غوښتو چل څه دي مفتي صاحب دا غي بیان کې وضاحت کړو او په کوم راځي تیر شوي بیان کې وضاحت کړو چه غواړي چې د چانه څه شي غواړي نو چې اول هغه خواله ورشي دا هغه ولک صفاتو کې یاره ملک صاحب تاسو چې یې کنه جی تاسو ډېر خلک دا سه تاسو ډېر احسانات موږ باندې را پوری دي ډېر احسانات تاسو پلان کیو کې موږ لدا کړو پلان کیو کې موږ لدا کړو ډېر اوس دې راغلې ما موږ خو همیشه تاسو کندر یان یو په تاسو باندې ملا تړو فلا عاجزي خپل عاجزي اور پسې وای راځي زما دغه شانتي یو لکه مونږه کې کار دی پلان کیسه سره کا دي مال او کوم بده بني او په ځان پوښوي نه طالب کار کړي پو بني په ځان باندې تا ولدا سنجکشن یو لګول د مخ یو درست نه تی باندې ولا ورګل د بوساړې سره ته یو خېجو نه او په ځان پو نه طالب هغه کار کوي طالب مخ کې صفاتو کو بیا یو تخفل عاجزي ویلا نو بس هغه پزان نه پویږي طالب اوس که پیسې ته غواړي نو بس بی اختیار به داغه لاس جیب لرواني او طالب پیسې درکې نو دا دا اول دا الله صفاتونه وکا دا الله صفاتونه وکا بل خپل عاجزی خپل عاجزی ور سره یو خپل وفاداری الله زو وفادارم بے وفا نیم ستا در پر ایک دم نا هر دره نیم کتی نرا که کنا نو ام ستا دخوان زمان نا شاپور شیخ رحم الله فرمایل الله تب قسم چوی چی اللہ زمان ستا دخوان ستا دی پر خپل ذات قسمی جو مالا بدا شیر را که زم نا زبل خوان زم کتی نرا که نومو نزم طول کار خدا روانه کنا چی او رضی اللہ نو گواری برزو گواری یارا منگ تی غوارو غوارو خوراکی ننو بولو تو وی دا چی پلان کی بابا لڑ شے کانا سے ٹاک پٹاکتے نو ایسے دے ٹاک پٹاکتے وی پلان کے بابا ٹاک پٹاکتے چل تور شے اوگور اور تا شیطان بیا بل کمال کئی دا دیر لوی پالی پلامو دے کد بابا نو تزر میلاو نشی چی بابا لو زیارت لروان دے تر تزر سنی شی میلاو نشی نو چی سوکو تو وی لکا دور عمر دے بابا لروان وی که دور عمر دی جماعت کے تیر کڑا خدا بندہ اللہ بدل در کڑی وا کانا دے وی چپ شا دا اولیاء دیکھ پوار پخیگی دا اولیاء او دیگه پوار پخیگی نو اغیل دا بانو گوری وی دا اولیاء او دیگه پوار پخیگی او دی پل دا نوی چه اللہ رب العزت پس ما با غختو کی کمی اللہ ورکی خوز ما با غختو کی کمی نو وفاداری بی بی وفاکی گی بنا وفاداری تلوار بنا که دا اللہ نا پا غختو کی بسن که تلوار یو با تلوار نکه بل بی پریدینا غواڑی با غواڑی با اولا الحمدللہ دا اللہ لوی والے دا طول صفتون دا اللہ لوی والے دویم ایاک نعبد فلا عجزی ندرم ایاک نستعین فلا وفاداری نستا وفاداری دا ایاک نستعین نو خپل مقصد لاندې کا اهدنا الصراط المستقیم الله ما په قران کلک کا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله هغه وای چې دا درې سيزونه الله ته پیش کول په کار دی په وسیله کې یو دا الله لوی والے دویم خپل عاجزی او دریم وفاداری آغا وی گدا خود را تو را سلطا چو دیدم بدر گاهی تو ای رحما دویدم وی گدا خود را زن می عاجز اولید تو را سلطا چو دیدم او تا اللہ بادشای تو را سلطان چو دیدم وفاداری بدرگاهی تو ای رحمه دویدم ای الله ستا دربار ترا مندوام بل دربار ترا مندی نوام تعلیم المسئله قرآن چی شروع کی گی نو سر که ویلی کی گی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله کی حفاظت اعوذ بالله کی حفاظت تی قرآن تکینین و اعوذ بالله وایا زکا شیطان آغا قسم کرو چه اللہ زبدهی ده نیغی لار نبندوم او نیغی لار قرآن ده سورت عراف که او گره سورت عراف اتم سپارا آیت نمبر 17 16-17 شپارسم واللسم قالا فبما اغويتني لا قدن لهم صراط المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قالا فبما اغويتني شيطان وي الله دي وجنا جزما جوان دي پریشانك لا قدن لهم صراط المستقيم خام خا کے نمبر ایتا ساپنی غلار کے شکا باکوم شیطان ڈاکو دے کنا شکمار دے وی شکا باکوم لا قدن لهم صراط و گل مستقیم خام خا کے نمبر ایتا ساپنی غلار کے اونی غلار قرآن دے انشاءاللہ تشریر آروانا ثم مال آتی انہو من بین ایدیم بیاور آزم دیتا دمخ کے طرف نا مخامخ بوتو درگم چھ مزا قرآن لسڑیا قرآن والا انتہا پسند دی دا دشگر دی او دا نوی خلق راوتی دی نوی نوی مسئلے کئی لرش دا پنج پیریان دی او درے گو تا مخیطا ندویم ومن خلفیم درستو نبوال رازم یارا گورتو خوروانی خورستو کارو نخوطون خراب شو دکان بند پٹے خراب شو داو شو آغو شو گورا کور بسو کی کور بسو کی داو گورا ٹماٹرو نہ سپائی کی ضرورت سی نہ سپائی کی پیاز ضرورت سی نہ سپائی کی مل مراشی دا سن تجی جماعت کے نہ سندا بس کی دا شیطان من خلفهم درست نور رازی شیطان درست نور راکاگی گورا روس ٹول کارون روان شو او ته چې کمنه جمعات کې ناشته ځان یې جمعات سره جوړاغه چې چیندخ جوړ کړل څه کې جوړ شو جوړا کې ناشته راو زر دي ځنه نو امن خلفهم نو ان ایمانهم رازم بولا د خي طرف نه خي طرف نه بولا رازم ورته وام چې ګور عجیب کې د روپېشته چې ته روانه ساده ښه پیسې سړیشته قران وای ګور سړی در چې جیب ډکی کنا پړډک جیب قران ته ناشته دا بیا سړی نی سړیا زړی وګور اوړی راوړی نه چتا کی بس دقا بزرے پارامی پارامی زرو وان ایمانیم نوان شمائلیم مسکال بوتو کی وان شمائلیم تیلی پن بوتو کی مسکال بوتو کی تتلے گورا کناو دا چل لے نو دا ٹول کارون رون پاتی شو دا دل تا بسو کی شاب رازا زر رازا جو دا موبائل میرمن چپی رو تیلی جو دا گا تیلی پن بوتو کی حلک رازا کنا شابا وان شمائلیم ولا تجدو اکثر ام شاکرین نومی زیاد دینا قدردان ساد کتاب دیر بستا دی کتاب قدر نکی دیر قدر کئی که نکی دیر نکی که نا دا منگا اوز دیر ناسیو که لگ ناسیو لگیو لگا اصف الحمدللہ دیر زیادتو یوم دیر دی ما تا خوک یوم نیزو قرآن دی شاپور شیخ رحم اللہ شاگر دی ما وی قرآن بوایی قرآن بوایی استاسو دی قسمی چی قرآن بوایی او وی که شاگر ده سرنه ملاوی گی نو سار با بازار تاوزی یا تن تا بوای چه تسا که وی اغا بوی چه زمز دوری کو ما نو تو اتر ما تا قرآن تا خواست نکدی اغا بوی چه زن لس پاول ما شمانو لگرد ما تو اچه دقا دی ما قرآن تا ما تا واق نکدی تو تا چه مزدوری سو ده درازی اغا بوی چه سل یو نیم سل روپای دیاری ده و تا یو نیم سل روپای با لزدر کم راشا خو ما تا قرآن تا کینا زن لی قرآن لراو لما خام ولی یو نیم سل روپای ور که ازاوس وی که دا سم نمیلاوی گی نو بیا با دو جماعت بر جای تا شورو شه وی دو جماعت دا بر جای نده داستانا وی دا زبر دا شا کرده نستده کی گی نوگه کی گی شورو شوا تا او دا شورو دا اللہ کتاب و توایا او چه تستده شمی او رکزو تا چیز کم بیا رازم کانا چی و تا اس که بیا و تراشا دوڑای و تا اخرا بیا و تراشا شورو شوا تا پل خبری پوخ شی کنا صحیح ده کنا نمو خود دی محتاجی قرآن خو منگ زن لمسی یو محتاجی یو کنا اخیری کالو دی شاپور شی رحمه اللہ چه ما سر ترجمه کولا یا ورز درس کې د ټول قران خلاصه د سره شروع کړه د عادت تقریبا ارز یا په دوه مرز به د ټول قران خلاصه د سره لنډ لنډ ویلا راشي ویلا نو سورته اعراف لاره ده وی سورته اعراف کې د یونس علی السلام واقعا هغه په پلانې مقصد باندې تفریوا وی کنه نو زونه لکان ویاو د سورته یونس کې او سورته اعراف کې د یونس علی السلام واقعي نشته د سره نوم پکې لاغلی طالبانو باندې مولود په اړه غلطه کړه خبره شاپور کڑی خلاص اکڑا دلا بے خیرتا یاد ہوا کہنا غلط یاد آئی کہنا بیاوی وکتا سنی یاد آئی میں یاد ہوئی تو خدا لکھ پل پخوم کہنے یاد ہوئی میں نہیں لکھ پل پخوم پلا خبر حکوم حالانکہ گئی تسے ضرورت ہو او خدا ہو تو قرآن لالش پہ سستان پیدا کرو او اخیری کال او خو یمنګ اوس محتاج یو نو قران نه بزان مستغنی نه غنه چې ما یو کال وی وډوډو لگا او ترجمه میکړه ترجمه میکړه ما دور ازل چې کوم نن بیا پلان کیږي کې او زله واورې دو بل ځای پلان کیږي کې واورې دو نه نه په یو زله دو زله نه شیخ سید پنځ پیر مد د زله ول علي زمونږ استاد هغه خپل والد سم نه درې درې زله قران ویل دي سور زله درې درې زله 33 تا وای درې درې شوتا کانه نو درې درې زله ویل دي نو چې یو دوه تورې تفسیر یو کینو ډډاو لګي یاره بس وشکه خیری او ته چورتاه ترجمه لنه دي ترجمه ما ترجمه سنه د اخر کې بیا چې تکي وکو اخر کې بیا چې تکي وکو بیا وکه پته بده لګي چې د اخر کې وکینو مولا شي کنه چې مولا شي بیا چې بل ته قران وینو بس کاری چې بیا ته امیا نو موږ ته درس وکړو دی ته یره تاسو په درس ډیر خنو پويږي انو خیر دی اسه بس مشکات په لګون ته کې وایو او تاسو په درس ډیر خنو پويږي هغه پی پويږي خو ته نه پويږي تاسو دکړه نه نو ته به تاسو وای بیا از دکړه دی نی انو دی ته بل بل بیا شروع کی قران وته وای کنه امیا نو ته فذکر بالقران من يخاف وعید او قران ورته پختو پختو کی وای کنه پختو کی دوی ته مقدم داسه او تعالی داسه او مقدم باطل له تعالی مثل له دادا سه شو دادا سه دای سوغرا شو دای کوبرا شو دا سوغرا غو چې تاته سه برا زری تو تو امی تو پوښی هغه یو ورو استاد په تیارو کې لګیا استاد په تیارو کې لګیا په تیارو کې لګیا اوس پوښه په تیارو کې نه پختو پختو کی ته خبر وکا پختو کی نو دا ولا تجدو اکثر هم شاکرین مدام وی چه اصی ده کلی پا نسبت والی نمونگ سیو لگیو نور یوم دیر شده الحمدللہ یوم سده دیر ده اللہ نو شیطان دا قسم کرده نو ده شیطان چه تو قرآن لرازه نو آخوتا پریدی نکنه چند بدر که چار طرفه چند بدر که ده هر طرف نه اگه را چولی ده مخ که نه رستو نه نو تو الستنو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله دا اعوذ بالله سر کی وایا چه ده شیطان لوچوی لوچوی جستان نا امید شی نو سر کی اعوذ بالله دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ پنا تاوی لکیگی امن تاوی لکیگی اعوذ بالله زان ساتم پا اللہ زان ساتم پا اللہ ده دین زیادہ پختوی نو رئی ننزور سنگو اعوذ بالله زان بچ کوم پا اللہ ده سن زان بچ کئی من الشیطان الرجیم ده شیطان رتلی شوینا ده غن زان بچ کوم اعوذ بالله ده دی قرآن مجید اول ویون که پی انسانانو کسو کو سوال اول ویون کسو کو نبی علیہ السلام پی انسانانو کی کنا ده اعوذ بالله رو بیلا کنو بیلا نو آغا وی اعوذ بالله آغا پزان ساتلو که محتاج ده چا اللہ نو چه پیغمبر پزان ساتلو که آغا زان پخپر نشی ساتلے نو بل بسو ساتی بل بسو ساتی آغا پزان ساتلو که ده اللہ محتاج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا غوارم پا اللہ بانده امن غوارم پا اللہ بانده امن چه غواره نو پچا با غواره پا اللہ دا بنوائی چه زد فلان کی بابا دا همسا دلاندیم دا فلان کی بابا دا پنج دلاندیم ازن پا کتیر خراب تکه وی خنه ده خوزا او بیوام وی زد فلان کی دا لمن دلاندیم دا سلال از خاص خاطی کی وی دا غلط خبره دا نو دا نا باباگان ساتل نشی کوله چا تا بی بساره ترلی وی دا دا بسارو بابا وی چاوانه به قلبی ساتلی هغه ته به خوبه وي دا خوبه دی ولیدا بابا وی دی اولیا او بیزتی کوي بیزتی خو تاسو کوي بوساړی خلق په کخی ساتي تاسو بابا ته کخی وای غوان خلق په خوبه او په ګوارچی باندې ساتي تاسو بابا ته خوبه او ګوارچی وای مونږ وای هغه د الله دوست دی د الله دوست پرې د پاغه غوان مسا تا استا خوبه نه دی هغه استا ګوارچی نه دی استا کخی نه دی نو دی وای نه زه په کخی ته کوم زمون کخی وي اعوذ بالله زان ساتل دی نو پچا ساتل دی پا اللہ کپا بل چار زان او ساتو نو کافره بی اسبابو بی اسبابو در تکی بو سر یادوی پا پیریانو بخل کو زان ساتو نبی علیہ صلات و سلام پا زمانه کی پا پیریانو بے زان ساتو قرآن دا غیرت کی او گوری تا سورت الجن دا مخلوق نا پناه غختل بغیر دا اسبابو دا ناروا دی یو کم دیر شم سپارا سورة الجن وانهو کانا رجال من الانس یعوزونا برجال من الجن فزادوهم راقا آیت نمبر چین شپاگم وانهو کانا رجال من الانس یعوزونا برجال من الجن فزادوهم راقا یقینا سکسانو دنسانانونا چاگی با پناہ غختلا زان بے بچکو پس کسانو دے پیریانو پاگی بانے بے زان بچکو صحابی بیان کئی مجموع سوایت کی روایت تے صحابی بیان کئی ویزو پلار پا سفر باندے روانو پلار پا سفر باندے روانو یو کندہ کی مشپشوا یو درکی مشپشوا پاگی درکی منگو پاگی کی اشپنکی سرو منگا شپنکی سرو منگا نوی آگی شپنکی چه ماسوطن سملاستو نو آگا پا گلت او درید او آگا آوازو کو اعوذ بی سید حاضل واد اعوذ بی سید حاضل واد زد دی وادای دی وادای پا سردار پنا غوارم زن پی ساتم اعوذ بی سید حاضل واد دی وادای پا مشر پا غبانی زن ساتم یمونگو تایی چی دا سوکتی پریدوی ناستو شرمخ راغه شرمخ راغه او چی گیب شو یو گره اونی والا روانه اکلا وی دا سڑه پاسی چپنکه دا وازو کو یا سید آز الواد جارک اید دی واده مشرا ستا پناگیر سر خدا چلو شو د خپل پناگیر خیال نساتی وی من غریان یو دا تماشا کو وی او غیبی آوازو شو یا سرحان ارسلو یا شرمخا دا گرد پریدا مینی وا یا سرحان ارسلو وی گرد پری خدا منگ چه گرد او کتلا وی منگ غریان چو جدا سنگ شرمخ ده پا گرد کی دو بینی زینو آغا پا پنج نو خوک شوی پیس نو خوک شوی وی منگ دا قیسه زان سرکلا رالو دا نبی علیہ السلام خوالا من لا نبی علیہ السلام وی خلکو وی چې داسې سړی دی مسلې کې وی مونږه خو لاړو وی مونږ نبی علیہ السلام ته قصه وکړه چې داسې دا چلو مونږ په سفر تلو ټوله قصه مته وکړه وی نبی علیہ السلام دا ایتونه ویل وانو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا دا یو شیطان نه ځان نشر مخ جوړ کو نو دې راغه نو دې بيزونی ولا یو پیرو نو دو دو عقیده مضبوطولو دو پارا چه پا پیریانو عقیده مضبوط شی نو دو دو عقیده مضبوطولو دو پارا آوازو کو دو یو چه دو تانگی مشرا زمنگا دو گردی خیالو ساتا وی آوازو کو چه یه شرمخ دا گرد پریدا دا گرد پریدا نو اخو پیریو کنا گرد اینی ولی وا گرد پری خودلا پا دی چل پیریانو عقیده خرابی کردی دی او خلکو با پیریانو بانی زان ساتو پیریانو ځان ساتو نور زیات واقعیت دي کې یو یو عام وخت لګي واقع نیل چې عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت نیل نه بایده هغه پیریانو بار ډب واچاو او به وته نه راپره خو دي چې جنای به دغې په نوم اومانلا نو بیا به راپره خو دي او به بیا به راپره خو دي دارنګي د شیخ احمد واقعیا مشهور اچي ابن بطوطه په خپل راوه کې لیکل دا چې هغه خلق جزیره به سیزلا سیزلا به پیریانو چه دی به یو جنای تیار اکلا ناوی بیکلا اغا به دریاب تو غرزولا یا په یو میدان که کی خودلا اغای بو تختولا دا اغای پنوم بانده نبیا به اغا جزیره نسیزلا شیخ احمد اغای دا اغای نخلاص کرد پیریانو سن نکلی دا قیده دی خرابی دا غشانتی دا قیده خرابی نو تب زن ساته نو پالا زن ساتا د سپیره چه سره زن ساتی نو کمه طریقه ده خود سپی مالک خواله بازه کنه شیطان نه زن ساتی نه ده شیطان چه کم مالک ده ماسوک ده الله نه ده اللہ نه زن ساتی پا بله طریقه نشته ده نو اعوذ بالله پناه غوارم ده پا الله زن ساتم پا الله ده شیطان ده تلی شوی نام انبیاو زن پا چه ساتله ده پا الله شبی ده دنبای سپاره لکو گوره یو لندکه چکر ده لدرکم ده هر شر ځان په الله او ساته موسی علیہ السلام ځان په الله ساتي آیت نمبر 67 وش پیتم واذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال وی موسی علیہ السلام اعوذ بالله زان ساتم پچا پالا ان اكون من الجاهلين چشم دې نه پوینا چشم دې نه پوینا نه پوینا زان ساته خو پچا یو ساته پالا دا بنوای چې نه پوینا زان ساتم د بابا پګټا د بابا په ګټا څنګه د بابا تور ډيري کې بابا دې نو ډاګه بابا وي ما دا ګټا سټلې دا دې ما ته څنګه د علم نصیب شوې دې ناغه ده جان نزان ده بابا پا گرتا ساتله ده او یو زیارت که اشپا کردی ده نزازه که تا ده سیلم نصیب شوه ده خوزه که ده بلا غرای وای کنه نزان ساتی نو ده اللہ پا کتاب ده جان نزانو ساتا اعوذ بالله ان اکونا من الجاهلین گورا پیغمبران پا اللہ زان ساتی سورت هود دولسم سپارا سورت هود نوح علیہ الصلوۃ والسلام وی آیت نمبر وصل ویختم 47. قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. وينو عليه السلام وربمي اني اعوذ بك زپنا غوارم پتا زان ساتم پتا دسنا ان اسالك ما ليس لي به علم چستان تپوسكم د اغي چ مال بي دليل ناي د بي دليل تپوسونو نا د بي علم تپوسونو نا دارين زان او ساتانو پچا او ساتا پالا دارنگی صورت یوسف پر پسی آیت نمبر 23 دولسم سپارہ صورت یوسف آیت نمبر 23 وراودت اللتی ہوا فی بیتیا عن نفسی وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انه ربي احسن مثوايا قال معاذ الله ويدان ساتم پریبان دالانا دالانا پدی گنانا پنا غوالم الله بما ساتي دی گنانا ند گنانا دان ساتله پچا پا الله باندې امنه غوتره د الله پنوم اون دا سورۃ یوسف ګوري دار لسم سپارا ایت نمبر 79 یوکم اتیایم قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متانا عنده. او يوسف عليه السلام زان ساتم په ساتن د الله ان ناخذ دا چودي نیو مونږه مگر هغه څوک بنيو چې مونږ دې مونږه خپل سامان دا غسره یعنی ظالم نه علاوه غیر ظالم نیول د غیر ظالم دی نیولونه پنا پچا غواړم په الله. يوسف عليه السلام زان په الله ساتي. اخری دو سورتنا فلق او ناس. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. زان ساتي نواز بچاو ساتا پالا دا هر شر نا دا هر فساد نا یو یو یادای اگدو باندیوائی پلندو حدیثو که اگورا باب الاستعاذان وریان بشی نبی علیہ السلام دا عرصنا چه کم شر دے نو یو یو شر نبی علیہ السلام یاد کردے. کل نبی علیہ السلام وی اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل و اعوذ بکا من الجبن والبخل. دا سے نبی علیہ السلام یو یو یادی اللہ دو شمتیان پنا غوارم اللہ دا جزائن پنا غوارم اللہ پا دین کے دو سوستائن پنا غوارم چی دین کی دسو کم سستی اللہ دا سستائن پناہ غوارم. دا سے اللہم انی اعوذ بکا من غلبت الدین وقار الرجال. اللہ دا قرضون پناہ غوارم اللہ دا خلق دا ضرور کے دون پناہ غوارم. کلوی اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر عینی ومن شر سمعی ومن شر بصوری. اللہ دا سترگو دا شر پناہ غوارم د غوګونو د شره پناه غواړم الله د زړه د شره پناه غواړم. اللهم اني اعوذ بك من شر مني. الله د منای د شره پناه غواړم. یو یو شر یادی او پناه غواړي نو غواړه دغه شانتی کنه نو ځان ساته یوازې په الله. اعوذ بالله په بل چا بل څوک پناه نشي ورکولې. یو یاد په وام 88 نمبر آیات د سورت مومنون اتلسم سپارہ سورۃ مومنون آیت نمبر 88 اتا اتیایم. اللہ قل من بیدی ملکوت کل شیئن وہو یجیرو ولا یجارو علیہ ان کنتم تعلمون. قل ارتو آیا من بیدی ملکوت کل شیئن نچا پلاس کرے اختیار داری اوسیز وہو یجیرو ولا یجارو علیہ آغا اللہ پناور کی ارچالا ولا یجارو علیہ آغا آغی اللہ مقابلہ کی سوک پناہ نشیور کولے. سمجھ لب اللہ چی سوک پرانیزی نو اللہ چی چالا امن ور کی نسی کی ور کی خو اللہ چی چالا عذاب ور کی نو آغلا بیا سوک امن ور کولے نشی. پا دی پوش ہوئی کنا نو سراش خلق سوئی وی خدا جیسے پکڑے چھوڑا لے محمد او محمد دا پکڑا سڑا کوئی نہیں سکدا. لنڈا مانا ویدا اللہ تڑلی نبی علیہ السلام پرانیزی خود نبی علیہ السلام تڑلی اللہ اس سوک نشی پرانستے. نو اسی لکا پلندو کی ہوا ہے چھ دے دے سورت مومنون دا 88 نمبر آیت پانے کافر دے کنے دے سپا ہوا ہے خیر رہی ارے گما دی کی اس یار نشتے دے دے یو آیات دا قرآن نمون کر سدے کافر وی دا اللہ رب العزت تڑلی دا نبی علیہ السلام دا اللہ تڑلی نبی علیہ السلام سکی پرانیزی خوچ نبی علیہ السلام سوک اترل نو آغا بیا سوک پرانستلے نشی. نو اللہ سوئی وہو یجیر اللہ پناگانی ورکی ولا یجارو علیہ خو اللہ چی سوک راونی ول نو آغی لبیا سوک پنا نشی ورکولے اے لبیا سوک پنا نشی ورکولے. نو دا اعوذ باللہ زان ساتم پنا غوارم پنم دا اللہ دا چانا میرا شیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا دا غن پناہ غوارم دا شیطان رٹلی شوینا پناہ غوارم. موان رومی وی موان رومی ذکر کئی مسنوی کے وی گر عنایتت بود با ما مقیم کے بود بیم آدوز دے لئیم واللہ کستا میں ربانتی آرا سرائی نو کے بود بیم آدوز دے لئیم بیا دا غل رزیل غل چه شیطان دے دده چلو نو بیا منگ تا نقصان نشی را کولے. گر هزارا دام باشد هر قدم گر هزارا دام باشد هر قدم کپا هر قدم تو زرگون زرگون دامونه راتا ایخی دی خو گر تو بمایی نیست باشد هیچ غم. نو اللہ کتر اثر عمل گره نو بیا سفیکر نشتا دے. نو اول اللہ زان سر ملگرے کا قرآن وائے نو شیطان نا پناہ غوارا او اللہ زان سر ملگرے کا نو شیطان نا دی پناہ غوختلا اللہ ملگرے کا پسو. بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح دے کنا سڑے چی کندو تا او کوٹائی تا او توڑائی تا دانی چی کنا نو اول دا توڑائی سپاکی کنا سپاکی او کاری کسو سوڑ موڑی کنا دو منگا کانو سوڑ موڑی نو غسوڑ بندی کنا بندی ہاں رسول باول سکی بند کی او پاؤزو باللہ سکی بند کی موشتا امبار ما حفراز دست از فنش امبار ما ویرا شدست. منگک سوڑا کڑی دا داغد وجه نا کوٹای خراب دا نزو منگ زرونو تا کدا منگ کانو سوڑی بیا بسم اللہ دیرا فائدہ نکی اول سوڑی بند کا اعوذ باللہ سرا نو پس داغی نو آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغی پنم دا اللہ چلوے مہربان دے او مہربانی داغ خوی دے نشورو کوم پنم داغی اللہ پنم دا آغی اللہ چی مہربان دے لوی مہربان دے او مہربانی داغ خوی دے نزا امداد غارم رستو میں بگنا نزا امداد غارم استعینو ز امداد غوارم یواز داغ پنم باندی بسم اللہ بای اگدلی کلی دا پیکرم دے کنا غرط بادا او سن لگا خونو جو کری وی بسم اللہ پنم دا اللہ یرا تاسو با دی پختو کن تجربه کری چی دا بعد جخت دو دا پار رازی بعد چا دا پار رازی جخت دو دا پار اللہ عربی که علمان وی الباء للالصاق خو یو تجربه بلو کو دا با تاسو وای زیزان سرا شوند جوختی کی کر جوختی کی ها دا با ته جوختی دو ده پاره در سو ده پاره ده جوختی دو ده پاره ده نو بعد جوختی دو ده نو جوخشا پچا پوره اسم الله پونم نچا پوره الله پوره ور جوخشا یو معنا ول نه کو دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دې ځای مناسب عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترزیه هغه یو معنا کوي سورۃ نور آیت نمبر 36 کې شپږ دیرشم آیات کې هغه معنا کوي فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه او یاد دکړی شي په دې کې اسمه نوم د الله دغه دا هغه معنا کې ابن کثیر وګوري خیر دی اغوی اے یتلا فی کتابو او دلستے شی دا اللہ پا کورنو کی دا اللہ کتاب نیوز کر مانا کی یتلا او اسمو مانا کی کتابونو اسم پا مانا دا چاوے لے دیگو کتاب کنا او دل تراشا بی کتاب اللہ التاسقو بی کتاب اللہ اللہ جخشم ستا کتاب پوری ستا کتاب پوری سو جم جخشم اللہ دا دنیا دیر کارونا میں پری خودل ہر سمی پری خودل رالم ستا کتاب پوری در جخشم نو ولوی مہربانا او آغا ذاتا چه مہربانی دی خوی دے نو اس پا مارا ہم اکا او ما تا دا قرآن را ازدکا فدیوری تا سنو پوئی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم دا اللہ پا کتاب دا اللہ پوری در جخشم آغا اللہ چه الرحمن دے الرحمن پسی بیا سورت رحمان کی کم تکے دے الرحمن علم القرآن مہربان چی خود لے دے قرآن نو اللہ ما تم دا قرآن اخے مام پا دے قرآن باندے پویا کی نو الرحمن علم القرآن سورت انعام خوبا تا نہیں یاد کنا سورت انعام سالور پانزوستم کس ہوئی ندے یاد دتا زبیتا ہوا ہم دنو اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا لن حاصل ترجمه شكل اغا طالبان رال شغيد زرنا من الله اياتنا ده الله بكتاب الايمان اورال تاخوالا تا خوال را رسیدل تو تو وای چ سلام علیکم سلام راتون کی چی کناس و یذ مسئلے جوړ تا پتہ نشته د کتابونو کی به وای خیر د بخاری کی به تراش خ نو سلام خوراتون کی چی او الله و تو ایتو تا سواچو سلام مطلب خیر علی و تو وای کنا شابا زرا تو اچ و طالب جان په خیر راغلی په خیر راغلی مرحبا مرحبا پخیر پخیر پخیر علی و تو بسترتی و طرف تکا فیزار و رسنبال کا فقل سلام علیکم اغب و ایز قرآن دکول لراغلیم و تو اے کتب ربکم علی نفس الرحمہ ستار پزان مہربانی لکلی دا الرحمن علم القرآن اللہ بدا تزدکی دا قرآن سفکر مکہ یرجی زمان وقت زائے شوئے دے زمان وقت زائے شوئے دے انه من عمل منكم سوءا بجهاله فانه غفور رحيم زپری د سړیا د سهار روک چې ماخام کور تراشی غته خلق روکو نو وي چې اوس دم سوچو چې دا کتاب د زکول دی الکه دا ګورې واز د طالبان نه اوم امیم دا مقام دی چې کله قران لراشی ټول لا ټول طالبان دي کنه چې قران لرا روان کناری نه دا او کزنانه دا خو د کور راوته د قران له خود چا قربانی لګاو د چا ڈیرا سو کلو تو کور را تلے دی جنا شے سو لگ دل رے نہ راغلے سو د ڈیر دو لری نن چا سمرا قربانی نن تمرا دا مقام سدے زیات تنو نو دا بسم اللہ الرحمن الرحیم در جو شوم اللہ صاحب کتاب پوری الرحمن اللہ اللہ دا اللہ اسم جلالی دے اللہ دا اسم ذاتی دے او نور صفاتو ندی بیا الله معنا خپل د دې صدا د دې خپل معنا وې صدا الله ګڼ معنی مفسرین لیکلي دي او استادانو نقل کړي دي چې الله ډېر معنی دي سو کوئی دا په معنا د اریانتیا راځي الله هغه ذات چې دا غپو معلومولو کې عقلونه اریان دي اقلون سدی حریان سو کوئی اللہ پا مانا دو سکون رازی ها غزات چه داغ پا یادولو که آرام ملاویگی سیبوی سیبوی سیبوی اوی دا اللہ سمانا دا وی مانا ای اللہ گفتان سیبوی یولیهونا فی حوائجهم لدائه مانا ای اللہ گفتای آن سیبوی مانا دا اللہ سیبوی استاجی بھی لیدا اغوی یولی ہونا فی حوائی دیم لادائی ہو چھ دا خلق پخپلو آجتونو کے دا غصر فریاد دوڑی اغل فریاد دوڑی یعنی آغازات چھ غط جڑاو فریاد کی گی مصیبتونو کے مصیبتونو کې وته جړا او فریاد کیږي او خلک زی چاریان شي اریان شي اریان شي نو نور درد نه روک شي نو یو در پاتې شي کم در الله در انت ترت فمن يرحم سواك الله کته می شړې نو بل کم در لورشم دا یو ستا در دی بل در می نشته دی نو لازم کوي بسم الله ونم دا الله الرحمن چلوی دا مهربان او الرحیم مهربانی دا اغو خوی دے رسو فرقونو هم بیا الرحمن لوی دا مهربان او الرحیم مهربانی دا اغو خوی دے نزو شورو کوم او دا سبقوام الرحمن دا دیر لوی کلمه دا بسم الله الرحمن الرحیم دیر لوی کلمه دا پا دی کلمه کی پا مشرکانو رد دے مشرکانو بچی خپل کارونو شورو کول نو دا لات بابا نو منات بابا او دا عزا بای شهید آبای و ناغی پنون بانه بی شورو کولا پخوا خلق نپوی دل دا خبری زا پخوانه زکا کوم چه پتی که کلوی گوڑ نکای نو دیل بکی بیا کیگی که نه نو دا گوڑ با کول غاڑی گینی دیل با بیاوشی نا پخوانه خبری با رد کو او نوی واسرم زوتو سهی دا کسی نه دا چه نوی کما فتنه دا ناغا با مرد که خوزاری با پریدی نا زکا بیا با بکی دیلوشی نو دا خبر آوا فیدهی با ویلا چه کشتایی که با سواروشو نو لوی زوان طرف تا بیدا سکرل ویستا پنوم روانی گو شورو بیده چا پنوم کولا لوی زوان پنوم ریشا با غنم بی درمن که ویده ویشل نو اول گونده بیده دا چاڑاو دا بابا دیتا خپتا را خودهی غگ نوی دا باز باباگان ناشتی که نا بار خودهی گوره غگ نکه چه دا منگه دا چای ریشیلی دی و دا چا هوری دی او دا چا پنون بانی منگه شورو کردی دا خلا که دا یل نو ایزا من تا خواه پتا دا کنا نو داوا چه دای با دا پخوانی طول چا پا یو پنوم چا دا بل پنوم شورو که نو دا چا پنومو که دا اللہ پنوم هر کار دا اللہ پنوم شورو که بسم الله الرحمن الرحیم دا دی کلمه دیر خواستی دیر زیاد خواستی بسم الله الرحمن الرحیم عمر رضی اللہ تعالیٰ تا بادشاہ خطرہ لگی و بادشاہ وی زمان سر خوکی گی ہمیشہ وی مال علاج اگو رو ٹوپے ہو لگی لگی دا ٹوپے پا سر آوا دا ٹوپے پا سر آوا چا ٹوپے پا سر کرا آنو درد بنو اچا ٹوپے پا لگی کرا بیا بسا شو درد شو اچا دن نو قتل پکی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکلی نو دا دیر لوی کلمہ دا لوی کلمه دا وظیفه دا لدر کما ما پسی با بیا کاغذونو نرالی کزان لولی کلا خپخا کما پسی چا کاغذ رالا خبر دیو دیو یاری وظیفه نارکم دیو بیا بیا پا مالیکی کزان للی کئی کنا شاپور شیخ رحمه اللہ مرجان کی ذکر کئی چه چا داولی کل چه من العبد الزلیل بسم الله الرحمن الرحیم اول بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الزلیل الى الرب الجليل رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين داولكل بسم الله الرحمن الرحيم من العبد الذليل الى الرب الجليل رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فيوكاغز يوليكل او صفا روان ابوت ورغزار كل چه کم حاجت د پاره ورگزار کړي شرعی او نیک حاجت نو الله به پیغه پورا کی په دې شرعی او نیک پويږي کنه اسنه چې څوک پالک مين یو داولی کی او دغه ته سکی کافر بشي کافر کدا ناروا یو کل دا ناروا دی او حرام دی الکانو تعویذونه به چاره واستی دی دا حرام دی او ناروا دی دا دې پاره نه شرعی حاجت بیماری واسه ضرورت ته نور شرعی جائز ضرورت ته او دا غیر دا پاره اولی کل او روان و بوتا پاکو تاور گزار کل نالای تانا پاکو روان و بوتا اور گزار کل انشاءاللہ اللہ رب و لزت اللہ را حاجت سکی پورا کی نام دا لوزیفہ پکی در کل پیران شوی خواه زیوس بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم دا اللہ چه محربان دے او محربانی دا غو خوی دے الحمدللہ و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة کی بیان دا اللہ رب العزت دے یوالی او عاجزی دا بندہ او سورت کے چل خود دا دعا چھ دعا کئے سوال کئے دا اللہ رب العزتنا تو کو پکم طریقہ باندے وکائے لے والے دا اللہ عاجزی دا بندہ او وفاداری دا بندہ چھ بندہ با وفادار دا اللہ ای او خپل مقصد مقصد اصلی اهدنا الصراط المستقیم او بل پدی صورت کے زمان گستاز شیخ سید پنجپیر مدظ اللہ العالی اغی فرمائی چھ پدی کے د اوخیار سړی نخې خی د اوخیار سړی نخې ابدی صورت کې خی چې اوخیار سړی سوک دی نو اوله نخا اوخیار هغه دی چې هغه خپل تعلق د الله سره جوړی دا تر مالک یوم الدین پورے ذکر کئی چھ دا اللہ تعلق جوڑی گی دا اللہ پا صفتنو دوے منخا دو اخیار سڑی اغدادا چھ دے با اللہ تا عجزی کئی ایاک نعبد اللہ تب عاجزی کی او درے منخ دو خیار سڑی اغدادا چدے بخپل مقصد پی جنی اہدنا الصراط والمستقیم ددو دو جوان مقصد سڑے کاما کل سڑے طول رزی گرزی او دشپی و ترنا وقتا زائی بے زائی ناستی او سار و ترنا وقتا او دی دد دجوان سمقصد نئی جوان دے بے مقصد ای دا ناستی او دا اولاڑی لیکن آستو پاسے دو حیث ددس مقصد معلوم نہیں درے منخ دو خیار سڑی دادا چھ ددد جوان مقصد بمعلومی او مقصد سدے صراط مستقیم سلور منخ دو خیار سڑی